والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات أصيل مسلمانlar camimizde gördüğünüz gibi mühim bir tamirat ve temizlik bulunması sebebiyle yavaş yavaş yerimiz daralıyor, camimiz daralıyor. Ben dışarıdan geldim. Tabii ta dışarıya kadar cemaat var. Derse başlamadan önce, çünkü biraz sonra bağırıp çağırmalar olacak. Derse başlamadan önce safları şöyle olduğu kadar, olabileceği kadar sıklaştırmanızı Allah için rica ediyorum. İyice bir sıklaşınız, ikide bir dışarıdan sesler, gürültüler gelmemiş olsun ki dersimizi de sükunetle, sekinetle arz etmeye devam edelim inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim devamlı söylediğimiz gibi insan hayatını ve insan hayatını ilgilendiren bütün mevzuları ve meseleleri içine alan, insanla alakalı her meseleyi çözüme kavuşturan, halleden ilahi bir kitap, insana hitap eden bir kitap. Dolayısıyla insanın hayatına pek ehemmiyet veriyor. İnsanın hayatına. Yeryüzünde çeşitli hayatiyet, canlılık içinde olan varlıklar var. Canlılar alemi diyoruz bunlara. En küçüğünden en büyüğüne kadar canlılar alemi. Bu canlıların içinde en fazla insanın canına, insanın kanına ve insanın hayatına Kur'an-ı Kerim ehemmiyet veriyor. Çünkü Kur'an-ı Mübin'in ortaya koyduğu dünya görüşü şu şekilde planlanmıştır. Hüvellezî halaka leküm mâ fil erdi cemî'â. Ey insanlar! Allah-u Teala yeryüzünde her şeyi, cemi'a demek, bütün eşyayı, mahlukatı, gözle görülen veya görülmeyen her şeyi siz insanlar için yarattı. Kur'an-ı Kerim'in dünya görüşünü özetliyor bu ayet. Hüvellezî, Allah öyle bir Allah'tır ki, Celle Celaluhu, halaka leküm, sizin için halketti. Neyi? Ma fil ardı cemi'a, yeryüzünde bulunan her şeyi. İzah meselesi böyle. Ne yaratmışsa her şeyi insan için yarattı. Her şeyin canlı cansız varlığın demek ki hedefi, gayesi, noktası, meselesi insan için. Peki insanı ne için yarattı? Şimdi en tabii suali sormak lazım. Madem ki Kur'an-ı Kerim yeryüzünde ve gökyüzünde her şeyin insanlar için yaratıldığını söylüyor, peki insan niçin yaratıldı? Bunun da cevabını Kur'an-ı Kerim veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri ancak Allah'a kul olsunlar diye yarattım. Allah'a kul olmak için. Mesele çerçeve şeklinde tamamen gözlerimizin önüne serilmiş oluyor tabii. Bu çerçeve içinde insanın hayatı son derece ehemmiyetli. İnsan hayatı. İnsanın hayatına kıymak, insanı yok etmek, insanı mahvetmek, hele insanlar içinde Müslümanı yok etmek, Müslümanı öldürmek en büyük felaket olarak ele alınmıştır. Bakınız Kur'an-ı Kerim bu hususu da şu ayet-i kerimeyle dehşetle haber veriyor. Kur'an hakkındaki bilgilerimizi de böylece kısa kısa elde etmiş olmamız lazım. İnsana, kainata ve insan hayatına verilen değerleri, kıymetleri, ölçüleri Kur'an'dan almazsak mahvoluruz. Aynen Kur'an şunu haber veriyor. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekeennemâ katelen nase cemi'a. Allahu Ekber. Hangi bir insan bir başka insanı haksız ve günahsız yere öldürürse Allah katında bu işlenen cinayetin derecesi ve bu cinayeti işleyen katilin, caninin makamı aynen فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا sanki yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş gibi mahşere gelecek. Ayetin manası. İnsan hayatına bu kadar ehemmiyet veren bir başka din, bir başka inanç, bir başka kitap bulamazsınız. İnsan hayatına bu kadar ehemmiyet veren bir din, bir gerçek bulamazsınız. İnsan hayatı. Sanki yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş gibi Allah ona azap edecektir. Bir kişiyi haksız yere öldürene. Kur'an'ın mantığı budur. Kur'an'ın meseleye bakışı böyledir. Müslüman böyle düşünecek. Kur'an çerçevesinde düşünecek. Aziz kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim Müslümanlara hitap ediyor tabii, yeryüzünün bütününe hitap etmekle beraber esasında Müslümanlara vazife veriyor, Müslümanlara mükellefiyet aşılıyor, Müslümanlara mesuliyet aşılıyor. Bizi çok ilgilendiriyor. Şimdi düşünün ki gerek bütün yeryüzünde gerekse hususiyle memleketimizde anarşi denilen bir şey var. Durmadan insan öldürüyor. Haksız yere, zulmen, günahsız yere, topluluklara, şahıslara, müesseselere, sokaklara, caddelere kurşunlar yağdırmak suretiyle vurmadan insan öldürüyor, insan öldürüyor. Bu mesele üzerinde herkesin durması lazım. Haksız yere, günahsız yere tamamen korkunç bir tertip halinde durmadan ve duraklamadan insan öldürülüyor bu topraklarda. Haksız yere insan öldürülüyor bu vatanda. Bunun bize taalluk eden tarafı yok mu Müslümanlara? Bizi ilgilendiren tarafı yok mu? İslamiyetin bu mevzuda hükmü, görüşü yok mu, kararı yok mu? Acaba bu hadiselere Hazreti Muhammed Mustafa ne söylüyor aleyhissalatü vesselam? Ne söylüyor kardeşim? Kur'an'ın görüşünü söyledim, şimdi de Hazreti Muhammed'in görüşünü aynen arz ediyorum. Hadis-i sahih. İsteyen şimdi okuyacağım hadis-i şerifi gidip yerinden de inceleyebilirler. Ömer Nasuhi merhum hocamızın, büyük allame hocamızın yazmış olduğu Hukuk-u İslamiye Kamusu namında dehşetli bir eser. Cumhuriyet tarihinde daha böyle bir kitap vallahi kaleme alınmamıştır. Hukuk-u İslamiye Kamusu. Ve yeryüzünde bizim memleketimizde bizim hocalarımız tarafından yazılmış hiçbir kitap bu çapta, bu değerde, bu hakikatte olamamıştır. Şöyle ki Fransız İlimler Akademisi, Fransız İlimler Akademisi diye bir akademi var. Dünyanın neresinde mühim bir kitap, mühim bir eser neşredilirse hemen o kitaptan bir takım satın alıp kütüphanesine koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Türkiye'den satın aldığı tek kitap işte bu kitaptır. Ve Türkiye'de Fransız İlimler Akademisi'nin hediye verdiği, şeref madalyası verdiği tek kitap budur. Legion d'honneur namında mühim bir hediye vermişlerdir. Dünya çapında bir eser. Hukuk-u İslamiye Kamusu. O kitabın 3. cildinde cinayetler bahsinde, adam öldürmekle alakalı meseleler bahsinde bu hadis-i şerifi aynen zikretmiş hoca, merhum. Ne dehşet ya Rabbi. Şimdi bizi ilgilendiriyor. Ben Müslümanım diyen herkes ilgilendiriyor. Dikkat edin. Anarşi meselesi yalnız hükümeti ilgilendirmiyor ha. Yalnız askeri birlikleri ilgilendirmiyor. Yalnız sokak sokak dolaşan Mehmetçikleri ilgilendirmiyor. Amentü billahi diyen her Müslüman ilgilendiriyor. Anarşiyi ortadan kaldırmadan bu memlekette hiçbir şey hallolmaz. Arkadaşlar, kardeşlerim, gençler, Müslümanlar, zenginler, fakirler, bu vebalin, bu lanetin altında kaldıkça hiçbir meselemiz hallolmayacaktır. Yabancı ve dışarıdan gelen düşmanlar bizi bir hamlede öldüreceklerdir. İşte Afganistan'ın hali. Meseleye ciddi açıdan bakmak lazım. Biz Müslümanız. Anarşinin en büyük düşmanı Müslümanlardır. Anarşinin en büyük kavgacısı, ortadan kalkmasını isteyenler Müslümanlardır. Allah'a iman edenlerdir. Anarşinin kökünde Allahsızlık yatmaktadır. Anarşinin kökünde merhametsizlik yatmaktadır. Anarşinin kökünde amentü billahi yoktur. Anarşi yalnız şu veya bu teşekkülü ilgilendirmiyor. Anarşi zenginleri ilgilendirmiyor. Fakirleri ilgilendiriyor. Herkesi, Allah diyen herkesi ilgilendiriyor. Şimdi hadisi sahihi okuyorum. Vallahi ve billahi hiçbirimiz vebalden kurtulamayız. Biz Müslümanız. Sırtımıza bir emanet almışız. Memleketimizin, vatanımızın sulha ve sükunete kavuşmasını istiyoruz. Asla ve kat'a bir damla kan akıtılmasını istemiyoruz. Bütün Müslümanlar bunun şuuruna, bunun idrakine varması lazım. Şimdi hadis. Allah'ın Resulü Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Müslümanı gayrete getiriyor. Müslümana canlılık ve dinamizm aşılıyor. Müslümana uyanıklık getiriyor. Müslümana hareket getiriyor. Müslümana mesuliyet aşılıyor. Müslümana mükellefiyet aşılıyor. Nedir şu yeryüzü Müslümanların hali Allah'ım? Nedir şu yeryüzü Müslümanlarının perişanlığı? Nedir şu yeryüzü Müslümanlarının çektikleri? Nedir bu vurdum duymazlık? Nedir bu neme lazımcılık? Nedir bu mahkumiyet? Nedir bu mağlubiyet Allah'ım? Allah Resulü şöyle buyuruyor. La yakifen ahadukum mevkifen yuktelu fihi raculun zulma fe innel la'nete tenzilu ala kulli men hadara hine lem yedfe'u an. Ey müminler ve Müslümanlar, la yakifen ahadukum, sizden hiçbiriniz durmasın, orada kalmasın, beklemesin, oturmasın. Nerede? Mevkifen yuktelü fihi raculun zulme. Zulmen, haksız yere bir insanın öldürüldüğü bir mahallede, bir memlekette, bir noktada, bir parçada sizden hiçbirisi durmasın. Niye, ne var acaba? Sakındırıyor. Bakın, sizden hiçbiriniz Müslümanlar, haksız yere adam öldürülen yerde sakın durmayın, durmayın diyor Resulullah. Niçin? Fe innel la'nete tenzilu ala kulli men hadara. O haksız yere zulmen adam öldürülen insanın öldürüldüğü yerde oturan, o ölüme seyirci kalan, o cinayete seyirci kalan, o anarşiye seyirci kalan Müslümanların üzerine arş-ı âlâdan vallahi lanet iner diyor. Lanet iner. Fe innel la'nete tenzilü. Lanet nazil olur, dökülür. O mahalle baştan başa lanet altında kalır. Şimdi ne halde olduğumuzu anladınız mı? Bu memleket lanet altındadır. Şu hadisi şerifin hükmünce ve muktezasınca anarşinin önüne geçilinceye kadar bütün Müslümanlar lanet altındadır. Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bir avuç insan bütün bir milleti lanet altına sokamaz. Ey Müslüman, aç gözünü, deme lazım, deme. Her şeyimiz lanet altındadır. Fe innel la'nete tenzilu ala kulli men hadara hine lem yedfe'u an. Müdafası olmayan, neme lazımcı, bana dokunmayan yılan din yaşasın deyip de bu cinayetlere seyirci kalan, elini ayağını kıpırdatmayan, gayretini kesmiş, savunmasını bırakmış, sinmiş, korkmuş, ürkmüş, deliklerine, evine kapanmış Müslümanlara Allah lanet ediyor. Biz Müslüman mıyız kardeşlerim? Biz Müslüman mıyız kardeşlerim? Soruyorum. Herkes bunun sualinin cevabını vermeye çalışsın. Allah'ın Resulü devam ediyor. Hadis-i şerif bitmedi. Hukuku İslamiye kamusunda inceleyebilirsiniz bu hadisi dedim. Üçüncü cildinde cinayetlerle bahsinde. وَلَا يَكِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْكِفًا يُضْرَبُ ف۪يهِ رَجُلٌ ظُلْمًا Yine sizden hiçbiriniz Müslümanlar haksız yere bir adamın dövüldüğü, kafasına vurulduğu, zulmen dayak atıldığı yerde bir saniye beklemesin. فَاِنَّ اللّٰنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ O haksız yere dövülen, haksız yere sövülen, haksız yere işkence yapılan insanların bulunduğu yerdeki bütün Müslümanlara vallahi arş-ı âlâdan lanet yağar. حِينَ لَمْ يَدْفَعُ عَنْ Ki onlar onu def etmek gücüne malik oldukları halde def etmiyorlar, karşı mücadeleye geçmiyorlar, en ufak bir kıpırdama olmuyor. Sanki teslim olmuş görünüyorlar. Efendiler, efendiler, şunu bütün gücümle, bütün samimiyet ve inancımla söyleyeyim ki, bu Müslüman millet hiçbir cinayete, hiçbir öldürmeye, hiçbir ihanete, hiçbir teşkilata teslim olmamıştır. Bu millet Müslüman kaldığı müddetçe içeriden ve dışarıdan hiçbir kuvvete teslim olmayacaktır. Kendimize gelmek zorunda. Ne demek? Ne hale geldi şu memleket ya? Nerede Müslümanlar? Nerede müminler Müslümanlar? Bu ne biçim Müslümanlık? Nerede Müslümanlık bizde? Bunun cevabını Mehmet Akif merhum, Allah ruhunu şad etsin. Mehmet Akif merhumu biliyorsunuz. Bundan tamamen 67 sene evvel, bakınız 1913 senesinde yazmış bir manzume. 1913 senesinde. Şimdi 1980 olduğuna göre 67 sene oluyor. 67 sene evvel aynen Müslümanlara şöyle sesleniyor Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın şairi. Komünist militanların okumak istemediği İstiklal Marşımızın şairi. Aynen şöyle sesleniyor. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördünse, hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama, galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar, çok değil ancak necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız, böyle kansız mıydı haşa kahraman ecdadınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Şu cümleye bakın. Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına, hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar. Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar. Can evinden vurulmuş gibi izliyor. Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir ferva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. 67 sene evvel söylenmiş bu sözler. Hiç denen devletliden olsaydı halkın behresi, payı tahtından bugün taşmazdı sarhoş naresi. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Şu nükteye bakın Müslüman, Allah aşkına ne tatlı bir nükte ya Rabbi. Ne güzel misal vermiş. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıçsız köstebek. Kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı, hasbı derken şullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin usluba soğuk, halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız, bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın, vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın. Davranın, haykırmadan nakusu izmihlaliniz, öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz, zevke dalmak söyle dursun, vaktiniz yok mateme, davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur. 67 sene evvel Mehmet Akif merhum böyle seslenmiş. Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile diyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslam'ın insana verdiği haysiyeti yaşamazsak hiçbirimiz insan kalamayız. Şu memleketin haline bakın. Ve alemi İslam'ın haline bakın. İçinde bulunduğumuz ahvale bakın. Hala bir takım hırslar, şehvetler, oyunlar, eğlenceler tetikleniyor. Memleketin içinde bulunduğu hali herkes kara kara düşünmeye mecburken, herkes kara borsa peşinde, herkes vurgun peşinde, herkes soygun peşinde, herkes keyfi zevkin peşinde. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız diyor Akif. Tutmadı mı? İşte etrafımızda en korkunç muharebeler yapılıyor. Allahsız Rusya, Afganistan'ı baştan başa istila ve işgal etti. Şimdi hedefi Müslüman Pakistan'ı işgal etmekmiş. Yavaş yavaş Müslümanlar ateş çemberi içinde kalıyorlar. Yıllarca süren uykuları, yıllarca süren gafletleri ve cehaletleri bugün ateşle, ölümle karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Müslümanlar, aynı felakete uğramamak için uyanmak zorundasınız. Hepimiz mecburuz. Anarşi denilen kanlı oyunların mutlaka sonu gelmesi lazım. Her Müslüman bu münasebetle çırpınması lazım. Memleket giderse hiçbir şeyimiz kalmaz. Vatan giderse hiçbir şeyimiz kalmaz. Her şeyimiz yok olur. Sultan Fatih'in lanetine uğrarız. Ulubatlı Hasan'ın lanetine uğrarız. Şehitlerin lanetine uğrarız. Muhammed Mustafa'nın lanetine uğrarız. Hiçbir şey bizi kurtaramaz. Kendimize gelmeliyiz. Uyanmalıyız, utanmalıyız. Müslümanlığımızın icabını mutlaka yerine getirmeliyiz. Bakınız, yine bundan aynen bu kadar zaman önce demin anlattığım gibi Mehmet Akif merhumumuz, İstiklal Marşı şairimiz aynen o gün verdiği ders aynen bugün ne kadar canlı, ne kadar önemli, ne kadar içten ve dipdiri bulunuyor. Bakınız. Düşman diye dursun, kal'a içinden alınır. Kal'a içinden alınır. Daima kal'alar, kaleler içinden fethedilmiştir. Anarşi bu memleketi içinden fethetmeye, içinden yıkmaya çalışıyor. Biz içimizden yıkılıyoruz. İçimizden yıkılıyoruz. Bunun farkına varmazsak dışarıdan bir darbeyle yıkılırız. Bütün memleket mahvolur. Yok ki hiçbir işiten milleti merhume sağır. Sanki millet sağırmış gibi hiçbir şey işitmiyor diyor Mehmet Akif. Bir değil mahvedilen devleti İslamiye, girdiler aynı siyasetle bütün makbereye. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Girmeden tefrika, ne demek tefrika? Parçalanmak demek. Parçalanmak, sen ben kavgası. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bırakın, bırakın eski hükümetleri meydandakiler, yetişir şöyle bakıp ibret alan varsa eğer, işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti, işte İran'ı da taksir ediyorlar şimdi. 67 sene evvel söylemiş bunu. Bu da gayet de tabii, koşanındır meydan, yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan. Bu da gayet de tabii, koşanındır. Meydanda kim koşuyorsa meydan onundur. Koşanındır meydan. Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan. Bakın Afganistan'da görüyorsunuz, Hindikuş dağlarına doğru Müslüman mücahitler sıkıştırılıyor. Hindikuş dağlarında soğuk, havanın soğukluğunun derecesi sıfırın altında 65 derece. Sırtlarında hiçbir askeri elbise yok mücahitlerin. Bembeyaz bir kefen gibi gömlekle oturuyorlar. Her gün donup ölüyorlar, her gün yanıp ölüyorlar. Kuvvet nerede? Hazırlık nerede? İslam'ın gayreti nerede? İslam'ın insana verdiği hayat nerede? Ve bütün dünya seyirci kalıyor görüyorsunuz. Alemi İslam'da bir çırpıntı yok, bir hareket yok. Emin olun bu memlekette giderse dünyada hiç kimsenin sesi çıkmayacaktır. Ancak sen kahrolacaksın, sen mahvolacaksın Müslüman. Müslüman fırka belasıyla zebun bir kavmi medeni Avrupa üç lokma edip yutmaz mı? Ey cemaat, yeter, Allah için olsun uyanın. Sesi pek müthiş öter sonra kulaklarda çanın. 67 sene evvel söylemiş. Arzı oynattı yerinden yıkılırken alem. Belki bir kıl bile ürpermezdi sizden bu ne kan. Hiç sıkılmaz mısınız Hazreti Peygamber'den? Ki uzaklardaki bir mümini incitse diken, kalbi pakinde duyarmış o musibetten acı, sizden elbette olur ruhu nebi davacı. Ey cemaat uyanın, yoksa hemen gün batacak. Uyanın, korkuyorum leyli nedamet çatacak. Ne vapurlarla trenler sizi bidar etti, ne de toplar bu derin uykuya bir kar etti. Sizi kim kaldıracak? Suru mu İsrafil'in? Etmeyin, memleketin hali fenalaştı. Gelin! Gelin Allah için olsun ki zaman buhranlı. Perdenin arkası Mevla bilir ama kanlı. Siz ki son lem'ay-ı ümmidisiniz İslam'ın. Dayanın gayzını artık medeni akvamın. Şimdilik sulha sebep ordunuzun kuvvetidir. Allahu Ekber, ne kadar isabetli bir şey. 67 sene evvel söylemiş bu sözleri Akif. Bakın ne diyor? Şimdilik sulha sebep ordunuzun kuvvetidir. Ordu sayesinde ayakta duruyor memleket millet. Bir de vaziyet-i mülkiyenizin kıymetidir. Toprağımızın, coğrafyamızın bulduğu ehemmiyet, bulunduğu nokta bizi ayakta tutuyor. Bu tezebzüble o kuvvet de fakat sarsılacak. Çünkü isyanları bastırmaya memur ancak ordu madame ki efradını milletten alır, milletin keşmekeşinden nasıl azade kalır? Bir milletin ordusu içerideki isyanları bastırmakla meşgul edilirse dışarıdan işgale uğrar diyor. Akif. Bir milletin ordusu içerideki isyanları bastırmak için meşgul edilir, dışarıdaki düşman da bu noktadayken dışarıdan vatanı işgal eder diyor. Aynı noktaya gelmişiz yani. Ya milletin keşmekeşinden nasıl azade kalır asker? Millet keşmekeş içinde, perişan, parçalanmış, bölünmüş, yıkılmış bir milletin askerleri de bölünür, askerler yıkılır diyor Akif. Mehmet Akif'ten söylüyorum. Öyledir. Memleketin hali düzelmezse eğer, bak, memleketin hali düzelmezse eğer, ya Rabbi ne müthiş isabet. Öyledir. Memleketin hali düzelmezse eğer, kışlalar evlere, asker de ahaliye döner. Kışlalar evlere, asker de ahaliye döner. Yıkarlar ama. Durmasın, sonra kazan kaldırsın o, düşmanın safları çiğner, bu mukaddes yurdu. Mukaddes yurdu düşman çiğner diyor. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Allah titrer. Vatan giderse mahvolur. Bakınız toprağımızın, vatanımızın ehemmiyetini ne güzel anlatmış Akif diyor ki, enbiya yurdu bu toprak. Enbiya demek peygamberler. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Allah titrer. Bu toprak verilir mi düşmana? Dışı baştan başa bir nesli kerimin yadı, içi boydan boya milyonla şehit eksadı. Öyle meşku-u şehadet ki bu öksüz toprak, bir sıksa adam otları kan fışkıracak. Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesli sefil, yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil. Aynen bugünkü hali dehşetle ifade etmiş. Hem vatan gitti mi, yoktur size başka vatan. Çünkü miras yedi sail, kovulur her kapıdan. Göçebeyken koca bir devlet kurmuş bünyat, çerge halinde mi görsüz sizi kalkıp ecdat? Çerge halinde dedim, korkarım ondan da tebah. Yurdunuz bir çökecek olursa, iyazam billah, öyle iğrenç olacak akıbetin manzarası, ki tasavvur bile vicdanlar için yüz karası. Azıcık bilmek için kadrini istiklalin, bakınız çehreyi meşhumuna izmihlalin. Yarılıp sanki zemin uğrayıvermiş yer yer, bin sefil ordu ki efradı bütün aileler. Hepsi aç, bir paralar yok, kadın erkek çıplak, sokağın ortası ev, kaldırımın sırtı yatak. O günkü muharebeyi misal veriyor, bugün de Afganistan'ı misal vermek lazım. 450 bin Afganistanlı Müslüman göçebe olarak Pakistan'a göç etmişler. 6 aydır ağaç kabuğu yemekte yaşıyorlar. Evlerinden sökülmüşler, ailelerinden sökülmüşler, her şeylerini kaybetmişler. Çoluk çocukları mahvolmuş, aç ve susuz yaşıyorlar. İbret almayacak mı alem-i İslam? Memleketine sahip çıkmayacak mı? Millete sahip çıkmayacak mı? Dinine, imanına sahip çıkmayacak mı bu millet? Onu anlatıyor sanki bir bakıma. Hepsi aç, bir paralar yok, kadın, erkek çıplak, sokağın ortası ev, kaldırımın sırtı yatak. Geziyor çiğneyerek bunları yüzlerce köpek, satılık cevheri namus arıyor, kar edecek. Aynen Moskov köpekleri Afganistan'da çoluk çocuk ne varsa yukarıdan bomba atarak hepsini yakıp kavuruyor şu anda. Sen işin yoksa namaz kılmak için mescit ara. Kimi camilerin artık kocaman bir opera. Kiminin göğsüne haç, boynuna takmışlar çan. Kimi olmuş balo, vermek için âlâ meydan. Vuruyor bando şu karşımda duran minberde, o sizin secdeye baş koyduğunuz mermerde. Misal veriyor, düşman girdi mi bir memlekete, ne camisi kalır, ne namaz kalır, ne Allah kalır, ne peygamber kalır. Her şeyiniz yok olur. İşte bugün Afganistan'da bir tek ezan bile okunmuyor, bir tek Kur'an bile okunmuyor. Muhammed'in sesi kesilmiştir orada, Allah'ın sesi kesilmiştir orada. Her şey yıkılmıştır. İster misiniz ki böyle olasınız? Vuruyor bando şu karşımda duran minberde, o sizin secdeye baş koyduğunuz mermerde. Dişi erkek bir alay murdar ayaktan sediyor, işveler kahkahalar kubbeyi gümbürdetiyor. Avlu baştan başa binlerce dinleciyle dolu, eski sahipleri mülkün kapamışlar da yolu, el açıp yalvarıyorlar yani sahiplerine. Bütün dehşetiyle misal olsun, örnek olsun, ders olsun diye Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz hadiseleri Müslümanlara dehşetle, ibretle seyrettiriyor. Aziz kardeşlerim, asil Müslümanlar, kendimize gelmezsek, davamıza, vatanımıza, birliğimize, bütünlüğümüze sahip çıkmazsak, her şeyimizi kaybetmekle karşı karşıya geleceğiz. Evet, demek ki bu kanlı olaylar, bu kanlı hadiseler, bu kanlı facialar, hepsi birer tertip. Kala içinden yıkılır fikrinin bir tatbikatı halde devam ediyor. Allahu Teala Müslümanlara bu 14. Hicri asrın sonunda korkunç ibretler ve alametler gösteriyor. Bakınız, en evvel birinci planda Mescid-i Haram işgal edildi ve 15 gün rehin oldu. Arkasından baştan başa Afganistan işgal ve istila edildi. Şimdi bütün tehlikeler, bütün dikkatler, bütün hakikatler bizim üzerimize çevrildi. Kendimize gelmezsek, toparlanmazsak, Allah'ım ya Resulallah deyip eşyamızı, maddemizi, menfaatimizi, dünyalık servetlerimizin hesabını yapıp Allah yoluna, millet yoluna, memleket yoluna çıkmasak aynı tehlikeler bizi de bekliyor. Bizi de bütün dehşetiyle bekliyor. O bakımdan Allah Resulüne kulak vermeliyiz. Bu laneti kaldırmalıyız. Biz Müslümanlar bu vatanın sahipleriyiz. Bu vatanın çocuklarıyız. Bu memleketin insanlarıyız. zulüm istemiyoruz. Katında hiçbir şey bizi yanıltamaz. Hiçbir şey bizi asla esir alamaz. Bizi köle edemezler. Sahip çıkın inancınıza. Sahip çıkın memleketinize. Sahip çıkın şu mukaddes camilerinize ve cemaatlerinize. Seyirci kalmayın. Seyirci kalmayın. Yoksa ırzımız çiğnenir, namusumuz doğranır. Bugün çocuklarımız, yarın her şeyimiz kesilir. Allah-u Teala büyük ibretler gösteriyor. Mescid-i Haram'ın baskınından sonra alemi İslam çatır çatır yanıyor. Bütün evliyaullah kana oluyor. Bütün enbiyaullah kana oluyor. Yeryüzü Müslümanları yanıyor Allah'ım. Yanıyor Allah'ım. Bir şuur, bir idrak, bir uyanış, bir silkiniş, bir şahlanış olmayacak mı ya Rabbi? Yeryüzü Müslümanları, yeryüzü müminleri, yeryüzünün muvahhidleri, vatana sahip olun, parçalanmayın, bütünleşin. Kur'an etrafında, topraklarınızın üzerinde Kur'an'ın hakimiyetini yaşatın, yaşayın ve İslam'a sahip olun diyoruz. Her şeyimiz gider Allah korusun. Her şeyimiz yok olur ve bütün boyunduruk altına gidersek ebedi hayatımızı da dünya ve ahiretimizde kaybederiz. İşte bu noktada mesuliyetimizi izah ettik. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın bu mühim hadisini bugünkü derste sizin vicdanlarınıza arz ettim. Hiçbir Müslüman neme lazım diyemez. Hiçbir Müslüman hadiselere seyirci kalamaz. Hiçbir Müslüman siyasi kavgalara vatanını ve imanını asla kurban edemez. Parlamenterlerinizi ikaz ediniz. Milletvekillerini ikaz ediniz. Herkesi ikaz ediniz. Kavgaya, endişeye, gürültüye, ayak oyunlarına, şahsi ihtiraslara gelmesinler. Vatan giderse her şey gider. Sahip çıkacağız. Mutlaka sahip olacağız. Ve mutlaka var olacağız. Dünya haritasından silinmeyeceğiz. Yeryüzünden silinmemek lazım. Mukaddesatımızı kaybetmemek lazım. İşte dünyadaki lanet meselesini arz ettim. Arkasından da bir başka mühim ve sıhhatli bir hadis-i şerifle ahiretle alakalı hükmünü söyleyeyim. Bir hadis-i şerif daha arz ediyorum. Yine bu da aynı kitabın Hukuk-ı İslamiye Kamusu'nun aynı bahsinde geçiyor. Bakınız, Allah'ın Resulü, tabi ebedi hayata, ahirete inanan insanlar için devamlı ahiret şuurunu, ebedi hayat şuurunu ayakta tutuyor. Hesap şuurunu. Ve şöyle buyuruyor. Evvelü ma yukda beynen nasi yevmel kıyameti fiddima sadaka Resulullah. Kıyamet gününde, hesap gününde, ahiret gününde insanlar arasında Allah'ın göreceği ilk hesap, Allah'ın soracağı ilk hesap, haksız yere akıtılan kanların hesabını soracak Allah-u Teala diyor. Haksız yere akıtılan kanların hesabı. Birinci hesap. Evvelü, evvelce ilkin birinci sırada bu başlayacak. Böyle bir hesaba seyirci kalınmaz. Böyle bir felakete seyirci kalınmaz. Böyle bir afete seyirci kalınmaz. En mühim Allah'a ibadet etmek esnasında bile vuku bulan hadiseye seyirci kalınmaz. İşte tam bu hadis-i şeriflerin izahı ve fıkıh kitaplarında ortaya çıkan hükmü defalarca söyledim ama yine söyleyeyim ve dersi keseyim. Allah-u Teala nasip ederse bu meseleyle insan hayatıyla alakalı daha geniş dersimi daha geniş mevzumu pazar günü Şehzadebaşı Camii'nde arz etmeye devam edeceğim inşallah Teala. Şimdi mutlaka çok defa söylemiş bulunuyorum ama istiyorum ki hafızalarımızda nakış gibi devam etsin ve yaşanan bir hüküm haline gelsin. Onun için sık sık söylemeyi, sık sık anlatmayı, sık sık arz etmeyi ihtiyaç hissediyorum. Biliyorsunuz ki İslam dininde en mühim ibadetlerin başında namaz kılmak geliyor. Namaz kılmanın en faziletlisi ve en üstün derecesi de cemaatle kılmaktır. Cemaatle kılmak. Cemaat halinde bir imam efendiye uyup cemaatle namaz kılmaktır. En mühim faziletli namaz. Şimdi şu hükmü Allah aşkına unutmayınız. Müslümanın mesuliyeti açısından en mühim ibadet esnasında bile nasıl mesuliyet içinde olduğunu ifade eden mühim bir hüküm söylüyorum. Cemaatle namaz kılan Müslümanlar, İmam Efendi'ye uymuşlar, Allahu Ekber deyip cemaatle farz olan bir namazı kılıyorlar. Herkes Allah'ın huzurunda ve namazda. Hepsi bir imama uymuşlar. Tam namaz esnasındayken, tam namaz sırasındayken dışarıdan bir feryadu figan işitilse, dense ki imdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bir feryat, bir imdat istense, belli ki bir anarşi var, adam öldürülüyor, adam soyuluyor, yahut yangın var, adam ölüyor. Zelzele var, insan ölüyor. Sel felaketi var, insan ölüyor. Hayat kayboluyor, insanların hayatı mahvoluyor. Bu yüzden imdat diye bağırılıyor ve Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye sesleniliyor. Namaz esnasında bu feryadı ve imdadı işiten, başta imam olmak üzere bütün Müslümanlar namaz halindeyken ne yapacaklardır? 4 mezhebe göre hüküm, derhal namazlarını o anda bozup hepsi birden imdada koşmaları lazım geliyor. Eğer namazı bozmazlar da o imdad isteyen, feryat eden insanların hayatını kurtarmaya gitmezler de mesuliyet hissetmezler, ne me lazım, bizi ilgilendirmez derler de namaz kılmaya devam ederlerse o namaz kılanların hepsi vallahi cehenneme giderler. Hüküm budur İslam'da. Hüküm budur İslam'da. Hüküm budur İslam'da. Kendinizi aldatmayınız. Namaz, namazdayken bile tavrın böyle olacakken, sokaktayken nasıl neme lazım diyorsun, nasıl lanete razı oluyorsun, nasıl sükut ediyorsun? Cenab-ı Hak bu ümmete, bu millete şuur ve idrak nasip etsin inşallah. Haftaya devam etmek kaydıyla haftaya bu mevzu ve meseleleri inşallah sağ ve salim bir şekilde fitneye, fesada, felakete uğramadan inşallah sizlerin dualarıyla, içinizde Allah'ın duasını kabul ettiği zatların duasıyla, şehitlerin duasıyla devam edeceğiz ve bu buhrandan, bu bunalımdan, bu badireden, felaketten, faciadan kurtulacağız inşallah. Kardeşlerim, camimiz demin dersin başında da dedim, gittikçe daralıyor, işte tamirat ve tanzifat, temizlik muamelesi var. Caminin derneği hızla çalışıyor, vakıflar çalışıyor, Allah razı olsun. Caminin gerek şu yukarıdaki mahfillerine, gerekse şu oturduğunuz yerlere yeniden halı için sipariş verdiler. Tertemiz, yekpare, tek tip, tek cins bir halı ile cemaatimize hizmet için koşuyorlar. Gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Vakıflarımızla işbirliği halinde temizlik yapıyorlar. Camları, etrafı, şu camiyi inşallah yeryüzünün en calibi dikkat camisi haline getiriyorlar. Ve bu gayretler hızla devam ediyor. Tabi zaruretler, ihtiyaçlar da ona göre çoğalıyor. Çıkarken camiden Allah için ve Resulullah için, gayret-i diniyenin devamı için elinizden gelen yardımı yapmadan çıkmayın. Hazreti Mevla dergahında şimdiden kabul etsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Huzurundayız, bizi affeyle. Ümmeti Muhammed'e lütfeyle. Ya Rabbi bahusus şu anda Moskov Rusya'nın, komünist Rusya'nın işgali altında inim inim inleyen Afganlı Müslümanlara imdad eyle ya Rabbi. Üzerlerindeki Allahsız işgalin kaldırılmasına yardım eyle ya Rabbi. Tehret eyle ya Rabbi. Vesair alemi İslam'ı kafirlerin ve din düşmanlarının işgal ve istilasından muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi parçalamak, bölmek, içinden yıkmak için anarşiyi uyduranlar ve bu yolla bizi içimizden yıkmak isteyenleri kahru perişan eyle ya Rabbi. İmha eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin duasını makbul eyle. Amin. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Bizi idare edenlere basiret ve İslam nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin her nefesimizde kelime-i şehadet ki feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Amin. Bizi her çeşit fitneden, felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.